الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله والحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز müminler, muhterem Müslümanlar, geçen dersimizde günümüzün, zamanımızın meselelerini de mevzu bahsederek Kur'an'ın ve Sünnet-i Muhammediyye'nin ışığı altında genel ve temel esaslardan hareket ederek İslam'ın yönetim hakkındaki, cumhurbaşkanlığı hakkındaki hükmünü ve bu husustaki mühim ve temel esasları arz etmeye çalışmıştım. Bugün de yine bu konular gündemde. Şu anda yine konuşulması, üzerinde durulması gereken meseleler ve bu meselelerin akışı, Müslümanların bu meselelere bakışı devam ediyor. Tazeliğini koruyor, güncelliğini koruyor, ilgi ve alakası devam ediyor. Vaka zamanın akışı içinde konular değişiyor. Şimdi mesela bugünlerde hac konusu gündemdedir. Hac dediğimiz ibadet hazırlıkları devam ediyor. Arada yaklaşan kurban konusu var. Kurban kesmekle alakalı konu var. İşte hepsini içine alacak şekilde diğer konuları da gazeteleri, televizyonları vesaire haber vasıtalarını işgal eden, hem de çokça işgal eden konuları huzurunuza İslami açıdan arz etmek maksadıyla bu meseleleri ve mevzuları kürsüye getirmeye çalışıyoruz. Allah-u Teala cümlemizi rıza ve rahmetinden ebediyen ayırmasın inşallah. Evet. Temel esaslar çok önemli. Yine oradan başlayayım dersimize, sohbetimize. Önce Müslümanların en temel, en önemli meselesi Allah'ı tanımak meselesidir. Allah'ı tanımak. Zat-ı uluhiyete yemin ederim ki bir Müslümanın Allah'ı tanımaktan daha mühim vazifesi yoktur. Allah'ı tanımak. Yaratılışımızın sebebi bu. İnsan olarak yaratılmış olmamızın sebebi, yeganesi bu. Tek sebebi. Bunu da defalarca duymuş olduğunuz bir ayet-i kerimeyle bir kere daha terşinleyelim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ devam edin. İlla liya'budun. Bakın ayet böyle nihayetleniyor. Tefsir alimlerimizin kitaplarına bakarsanız illa liya'budun dedikten sonra tefsirinde illa liya'rifun diye geçiyor. Yani insanları ve cinleri beni hakkıyla tanısınlar diye yarattım. Tanımak. Tanımak ibadet etmekten evvel gelir. Öyle değil mi? İnsan mesela beşeri münasebetlerde de öyledir. Evvela tanışırsınız, sonra kalkar o adamın evine gidersiniz. Hiç tanımadığınız bir adamın evine gider misiniz? Biz de şimdi Allah'ın evine gelmişiz. Eğer Allah'ı tanımasaydık buraya gelir miydik? Önce tanımak lazım. Allah-u Teala da insanları ve cinleri beni tanısınlar diye yarattım diyor. Tanısınlar. Tanıyınca zaten ibadet edeceksin. Onun varlığını, yüceliğini öğrenir öğrenmez, tanır tanımaz zaten huzuruna koşacaksın ve ibadet liya'budun sırrı tecelli. Şimdi bütün mesele burada. Şu günlerde bir takım politikacılar diyelim, politikacılar konuşuyor. İşte bayramlar sebebiyle 23 Nisan, 19 Mayıs, işte yaklaşıyor 30 Ağustos neyse, türlü bayramlar, kendilerinin icat ettikleri bayramlarda konuşuyorlar. Demeçler veriyorlar, beyanatlar veriyorlar, açıklamalar yapıyorlar. Göreceksiniz ki bütün bu açıklamaların, bütün bu konuşmaların esası geliyor Allah'ı hakkıyla tanımadıklarının noktasında kesişiyor. Allah'ı hakkıyla tanımamış olmalarıyla ve onu hakkıyla tanımamış olmalarından doğan bir cehaletle, boşlukla ortaya çıkıyorlar. Mesela dünkü gazetelere yansıyan, bugünkü gazetelerde de halkın tepkisi görülen bir açıklama var. Çok sorumluluk taşıyan, çok sorumlu bir kişi. Kur'an-ı Kerim insanların mutluluğunu ve başarıya ulaşmasını engelliyor demiş. 19 Mayıs Gençlik Bayramı'nda gençlerle bir kitaba insanların başarılı olmasını engelliyor demiş. Sakın öyle bir kitaba bağlı kalmayın demiş. Nasihat ediyor. Şimdi bütün bunlar neyi gösteriyor? Evvela Allah'ı tanımamış olmayı. Cehalet buradan kaynaklanıyor. Onun için temel mesele, asıl mesele Allah'ı tanımak ile tanımamak noktasından başlıyor. Bu noktaya şimdi biraz ağırlık vereceğim. Efendiler, Allah'ı nasıl tanımak lazım? Bütün musibetler, belalar, sapık cereyanlar hepsi buradan doğuyor. Allah'ı hakkıyla tanımamak sebebiyle sapıklıklar, çarpıklıklar, batıl felsefeler, batıl görüşler, türlü meseleler hepsinin çıkış noktası burasıdır. Geçen derste temas etmiştim, kısaca tazeleyeyim konuyu. Bir kimse Allah'ın varlığına iman ettikten sonra, Allah vardır dedikten sonra ve bizi de Allah yaratmıştır dedikten sonra bu sözü söylemesi, böyle inanması bazı neticeleri kabul etmeye kişiyi zorlar. Bazı neticeleri kabul etmek zorunda kalırsınız. Aklen, ilmen, fikren, şer'an bazı noktaları da kabul etmek durumundasınız. Nedir mesela? Allah'ın varlığını ve yaratıcı olduğunu kabul eden bir kimse, Allah-u Teala'nın insanları herkesten daha iyi bildiğini kabul etmek zorundadır. İnsanları herkesten çok Allah mı bilir, başkası mı bilir? Allah bilir. Niye? İnsanı yaratan Allah'tır da onun için. Hiçbir insan diğer bir insanı yaratmamıştır. Bakın, yaratıcı olduğunu kabul ettiğiniz zaman Cenab-ı Hakk'ı, yarattığı insanları herkesten daha çok, daha iyi, daha mükemmel bildiğini otomatik kabul ediyorsunuz. Yoksa Allah yaratıcımızdır deyip geçemezsiniz. Onun götürdüğü sonuçlar var. Öyleyse Allah'ın varlığını ve yaratıcı olduğunu kabul eden herkes, Allah-u Teala'nın insanları, geçmişteki insanları da, hali hazırdaki insanları da, gelecekteki insanları da herkesten daha çok bildiğini kabul etmiş durumdadır. Allah bizi bizden daha iyi bilir. Allah-u Teala bizi bizden daha iyi bilir. Amenna ve sadakna. Niye bunları söylüyorum? Biraz sonra işin sonuna geleceğim. Bunlar birer malzeme. Kur'an-ı Mübin Allah-u Teala'yı tanıtırken bize şöyle buyuruyor. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Ayet-i Kerime. Rabbimiz, nahnu demek biz demek. Rabbimiz hitap ediyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ki biz azimüşşan insanlara şah damarından daha yakınız. Bakınız. Şah damarından daha yakınız. Ne demek? Anamızdan, babamızdan ve herkesten, her şeyden daha yakın Allah bize. Allah'ı böyle telakki etmek lazım. O halde bize herkesten daha yakın olan Allah mı bizi daha iyi bilir, başkası mı daha iyi bilir? Allah iyi bilir. Mesela gitmiş. Yaratıcı olması hasebiyle, kevn-ü mekanı yaratması sebebiyle, gökleri ve yeri yaratması sebebiyle, eşyayı ve maddeyi yaratması sebebiyle, her şeyi ve herkesi herkesten daha iyi bilir. Allah'ı tanıyan bu noktayı mecburdur tanımaya. Böyle anlamaya, böyle inanmaya, böyle kavramaya mecburdur. Nitekim tesbih çekmeden evvel okuduğumuz ayet-el kürsi'de biliyorsunuz Rabbimiz devamlı olarak zihnimizde canlı tuttuğu bir konu var. Nedir o? يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ يَعْلَمُ Arapça ne demek? Bilir. Alime ya'lemu bilir. Neyi bilir? Ma beyne eydihim insanların önündeki zamanları. Şimdi bizim önümüzde zaman var. 2000 yılına 7 sene var. 3000 yılına işte 1007 sene var. 4000 sene, 5 kaç bin sene varsa önümüzdeki bütün yılları, seneleri, çağları, gelecek olan asırları ya'lemu Allah bilir diyor. Çünkü hepsini yaratan o. Nasıl yaratan yarattığı şeyi bilmez mi? Bunu da yine Kur'an-ı Mübin şöyle ifade ediyor. Ela ya'lemu men halak ve huvel latifil habir. Mülk suresinde biliyorsunuz. Ela ya'lemu hiç bilmez mi men halaka yarattığı şeyleri Allah? Hem yaratsın hem bilmesin. Mümkün değil. Bizi bizden daha iyi bilmesinin sebebi bizi yaratmasıdır. Yaratan varlık yarattığı şeyi başkasından, yaratamayandan daha çok bilmesi lazım. Bundan dolayıdır ki يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ İnsanların önündeki asırları, devirleri, gelecek zamanları Allah bilir. ve mâ halfehüm, insanların arkasında kalan geçmiş zamanları da Allah bilir. Hiçbirini unutmaz. Bak, ya'lemu mâ beyne eydihim. Bunlar Allah'ı tanıtıyor. Allah'ı Kur'an'dan daha iyi tanıtan kitap olur mu? Mümkün değil. Onun kitabı çünkü. Evet. O halde bir kimse amennâ, ben Allah'a inanıyorum, Allah'ı tanıyorum dese de, lakin bu içinde bulunduğumuz zamanı veya önümüzde gelecek olan zamanları Allah bilmez, Allah tam manasıyla kavrayamaz dese, bu adamın Allah itikadı kabul edilir mi? Edilmez. Allah'ı kabul ettin mi, böyle kabul edeceksin. Allah'ı yaratıcı olarak kabul ettin mi, artık yarattığı asırları, devirleri, gelecek zamanları, geçmiş zamanları, madem ki Allah yaratmıştır, bilmemesine imkan yok. Zaruri olarak öyle dedim. En mühim noktası bu. Allah'ı yaratıcı olarak kabul eden bir kimse, Allah vardır ve yaratıcıdır diyen bir kimse, yine kabul etmek zorundadır ki Allah insanlara herkesten daha merhametlidir. Öyle değil mi? Çünkü o yaratmıştır. Yeryüzünde hiç kimse Allah'tan daha merhametli olabilir mi? Vallahi olamaz. Olamaz. Allah'ın yaratıcı olduğunu tasdik eden bir mümin, Allah'ın insanlara herkesten daha merhametli olduğunu da imzalıyor demektir. Tasdik ediyor demektir. Böyle olduğu halde hem Allah'a inanıyorum dese bir adam, her şeyi Allah yaratmıştır, kadınları erkekleri Allah yaratmıştır dese de, canım bu devirde kadınların tepeden tırnağa örtünmesi, bu sıcak mevsimde, bu sıcak zamanda kadınların örtünmesini istemesi, Allah'ın kadınlara merhamet etmemesidir dese, bu itikadın İslam ile alakası var mı? Bakın, Allah'ı tanımamış olur. Allah-u Teala'nın herkesten daha merhametli olduğu, koyduğu hükümlerle anlaşılır. Allah her şeyden ve herkesten daha merhametli olsun, koyduğu hükümler zulüm getirsin. Böyle Allah olur mu? Mümkün değil. Demek ki temelde bir itikat boşluğu var, iman boşluğu var. Yine Allah'ın varlığını ve yaratıcı olduğunu kabul eden bir kimse, Allah-u Teala'nın herkesten daha adaletli olduğuna iman etmesi lazım. Hiç kimse Allah'tan daha adaletli olabilir mi? Olamaz. Bakın ne kadar meseleler ortaya çıktı. Ne kadar mevzular ortaya çıktı. Allah'tan daha adaletli, Allah'tan daha merhametli, Allah'tan daha bilgili bir varlık kabul edebilir misiniz? Edemezsiniz. Ettiğiniz takdirde Allah aşağıda kalır. Ona da imkan yok. Otomatik olarak böyledir bu iş. Bütün bunları niye arz ediyoruz? İşte zamanımızın fesatları, fitneleri ve felaketleri bu noktalardan cereyan ediyor da onun için buraya, bu noktaya temas ediyoruz. Onun için bu hususlar üzerinde fazla duruyoruz. Bilhassa vaaz-ı nasihatla vazifeli arkadaşlarımızın bu konuları çok ısrarla cemaat-i müslimine vesair topluluklara anlatması lazım. Vaaz-ı nasihatla iştigal eden kardeşlerimiz. Bunlar çok temel meseleler. Bunlar anlatılmadan ve anlaşılmadan hiçbir şeyin anlaşılması mümkün değil. hiçbir meselenin çözümlenmesi de mümkün değil. Bakınız, bu noktalar hakkıyla anlaşılmadığı içindir ki camileri bile Allah Resulü'nün tanıdığı gibi tanımaktan mahrum kalmışız. Mesela cami yahut mescit, en başta Mescid-i Haram, sonra dünyanın her tarafında bulunan mescitler. Arapça'da mescit deniyor. Bizim Osmanlı ecdadımız cami kelimesini kullanmış. Cami. Kur'an'da mescit diye geçer. Mescid. Yani Allah'a secde edilen yer. Allah'a ibadet edilen yer. Veya Beytullah dediğimiz yerler, Allah'a ibadet edilen evler. Şimdi cemaatimiz arasında, halkımız arasında camilerin nasıl telakki edildiğini, bana camiyi anlat bakalım, senin anlayışına göre camiler nedir, nasıl bir yerdir diye soruyoruz. Anlattığı cami, anlattığı mescit, Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın kullandığı mescide benzemiyor. O şekilde değil. Mesela halk arasında, bizim cemaatimiz arasında, camide dünya kelamı konuşulmaz diye bir söz var. Aman ha, camide dünya kelamı edilmez. Dünya kelamı konuşulmaz. Bu sözü işittiniz mi, işitmediniz mi? Çok, hem de pek çok. Bu nereden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Din işleri ayrı olsun, dünya işleri ayrı olsun felsefesinden kaynaklanıyor. Din işleri ayrı, dünya işleri ayrı diye bir görüş var, bir felsefe var. Yıllar yılı zihinlerimizi, beyinlerimizi işgal eden bir görüş, bir beşeri düşünce var. O düşünce, bakın, Allah'ın evlerine kadar yansımış. Aman ha, camilerde dünya kelamı olmaz. Açıyoruz İslam tarihini. 1400 sene evvel Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin zamanına bakıyoruz. Mescit. O günde mescit var. Temelini kendileri atmış ve mescit inşasında diğer ameleler gibi kendisi de çalışmış. Camiyi inşa etmiş ve camiyi kullanıyor. Nasıl kullanıyor? Bizim anlayışımıza göre sadece camilerde namaz kılınır. Başka bir şey olmaz. Vallahi yanlıştır. Bakın Hazreti Habibullah'ın kullandığı mescide sade namaz kılmakla kalmıyor. Dünya ile alakalı bütün meseleler mescitte görüşülüyor. Meşveretler mescitte yapılıyor. Meşveret, müşavere, müzakereler. Hatta Bedir Savaşı'na, Uhud Savaşı'na nerede karar verildi? Vallahi mescitte karar verildi. Bir savaş konseyi gibi mescit. Bir danışma kurulu gibi mescit. Bir millet meclisi gibi mescit. Allah'ın Resulü bütün mahkemeleri, bütün kararları, beraat kararlarını, ceza kararlarını, ceza kanunlarını hepsinin mescitte görüşmüştür. Bütün mahkeme kararları camide alınmıştır. Bütün düğünler, sünnetler, nikah merasimleri vallahi camide yapılmıştır. Peygamberin kullandığı camiyle bizimki, bakın ne kadar farklı, görüyor musunuz? Bu nereden kaynaklanıyor? O zaman İslam bir bütündü. İslam bir bütündü. Hem dini hem dünyayı içine alan bir bütünlük içindeydi İslam. Hem dini hem de dünyayı içine alan bir bütünlük halinde İslam telakki edilmişti. Ve bunun adına ne diyorlardı? Tevhid diyorlardı. Ne demek tevhid? Bir olarak hareket etmek. Yani dini de, dünyayı da, dini de, devleti de Allah'ın emrinde, Allah'ın hükmünde kabul etmeye ne diyorlar? Tevhid diyorlar. Bizde bu tevhid yok şimdi. Camide Müslüman Allah'a itaat ediyor, caddeye, sokağa çıkıyor, başka kanunlara itaat ediyor. Camide Allah'ın kanunlarına, caddede, sokakta, çarşıda beşeri kanunlara itaat ediyorsunuz. Bak ayrılmış. Caminin Allah'ı başka, caddenin Allah'ı başka olmuş. Vallahi böyle, şu anda böyle. Abdest alırken Allah'ın kanunlarına uyduğunuz abdest aldınız. Öyle değil mi? Namaz kılarken Allah'ın koyduğu kanunlara uydunuz ama ticaret yaparken, tarım yaparken, ticaret yaparken, dünya ile uğraşırken Allah'ın kanunlarına mı, Avrupa'dan alınan kanunlara mı itaat ediyorsunuz? Siz söyleyin. Bakın iki ilah telakki edilmiş. Yaşayışımızın akışı bu. Allah Resulü'nün asrında, devrinde bu böyle değildi. Her şey Allah'ın hükmü içindeydi. Camide hem namaz kılınır, hem talebe okutulur, hem nikah kıyılır, hem savaşa karar verilir, hem yabancı elçilerle görüşülür, hem mahkeme kararları verilir. Her şey camide yapılırdı. Vallahi böyleydi. Açın okuyun siyer kitaplarını. Müslümanların dinini ve dünyasını alakadar eden bütün meseleler camide görüşülürdü. Bugünkü cami anlayışımız, mescit anlayışımız vallahi İslam'a aykırıdır, billahi aykırıdır. Yeminle söylüyorum. Bunun sebebi de din işleri ayrı, dünya işleri ayrı şekilde ifade edilen bir küfür anlayışından kaynaklanıyor. İki ilah. Geçen ders ilgili ayet-i kerimeyi okumuştum. Sonra bir kardeşimiz sordu indikten sonra. Ayet-i kerime hangi surede kaç numaralı ayet diye sordu. Hafızanızda tutabilirseniz tutun. Kalem ve kağıdı olan da yazabilir. Nahil suresinin 51 numaralı ayeti. Nahil suresinin 51. ayetidir bu okuyacağım için. Geçen ders az temas ettim. Bugün biraz daha vaktimizde fazla kalmadı ya. İzah edilmesi lazım. Rabbimiz bu bahsettiğim ayeti kerimede şöyle buyuruyor. وَقَالَ اللّٰهُ Allah şöyle buyurdu. Ey insanlar, tabi insanlara Kur'an-ı Kerim hitap ediyor. Hayvanlara değil malumunuz. لَا تَتَّخِذُوا اِلَٰهَيْنِ اسْنَيْنِ Ey insanlar, ey Müslümanlar, sakın ha iki tane Allah kabul etmeyin. İki Allah. لَا تَتَّخِذُوا edinmeyin, kabullenmeyin, kabul etmeyin. İlaheyni, iki ilah, isneyni, aman ha aman, özellikle iki ilah kabul etmeyin. İnnemâ huve ilahun vahid. Bilin ki Allah tektir. Fe iyyâye ferhebûn. Ancak ve ancak benden korkun, Allah'tan korkun. Başka korkulacak bir şey yoktur. E niye iki ilah edinmeyin? Yani böyle bir şey var mı? Yani bir insan aynı anda iki tane Allah olur mu ki ayet böyle söylüyor deneyin. Demek ki oluyor ki böyle bir ayet var. Demek ki oluyor. Görülmüştür. Şimdi de görülmektedir iki ilah. İki ilah dediğimiz iki otorite camide Allah'ın koyduğu kanunlara itaat eder dedi Müslüman. Sokağa çıkar, beşeri kanunlara itaat ederse bu iki itaat, iki tane Allah'ı gerektirmiyor mu? İki ilah. Bak çıktı ortaya. Hani geçerli olan kanunlar bakımından diyorum. Mesela şimdi Allah'ın koyduğu kanuna ve hükme göre içkinin her çeşidi haram mı değil mi? Haram. Hiç şüphe yok. İnnemel hamru ayet bütün şumuluyla, tamamıyla, kemaliyle Hepsini haram ediyor. İçki haramdır. Camide içki bulundurmak mümkün değil. Camide içki içmek mümkün değil. Camide içki satmak mümkün değil. Niye? Allah bunu haram etmiştir. Farkındaysanız camiye içki sokulmaz, camide içki bulunmaz, camide içkili kimse olmaz, olmaz. Ama caddeye çıkıyorsun, içkisiz bakkal bile yok. Camiye Allah-u Teala hükmettiği için burada içki yok. Caddeye Allah değil de bir takım kanun koyan insanlar hükmettiği için cadde baştan başa içkiyle dolu. Bak iki tane ilah çıktı ortaya. İki ilah çıktı. Allah'ın haram ettiği şey camide de haramdır, caddede de haramdır. Camide haram ama caddede bir şey olmaz hocam. Din işleri ayrı, dünya işleri ayrı, sen karıştırıyorsun derseniz vallahi kafir olursunuz. Bak nereden kaynaklanıyor. Erginlik çağına girmiş Müslüman bir kızın veya kadının tepeden tırnağa örtülü, tesettürlü olması Allah'ın hükmü müdür değil midir? Hükmüdür. Camide açık saçık kadın olmaz hocam diyor. Ama caddeye bakıyorsunuz, caddede 100 kadının 90'ı açık saçık. Ama hepsi Müslümanım diyor bunların. Demek ki bunların anlayışına göre Allah camide olur, caddede Allah olmaz. Vallahi böyledir. Böyle inandırılmıştır. Din işleri ayrı, dünya işleri ayrı diye inandırılmıştır. Bu batıl felsefeden kaynaklanıyor. Geçenlerde süper fahişe bir kadın televizyon kanallarından birisinde konuşuyor. Bunlara çok affedersiniz, transseksüel diyorlar. Erkek kılığındayken ameliyat olmuş, kadın olmuş, resmen satılıyor, kiralanıyor. Konuşmasında bir şey dikkatimi çekti. Ben dedi, dindar bir insanım, namazla kılıyorum ben dedi. Vallahi bile bak yemin ediyorum, namazımı da kılıyorum dedi. Her gün vücudunu kiraya verip satılan bir fahişe bu. Namazımı kılıyorum dedi. Stüdyodaki gençlerden birisi söz aldı, soruyor. Namaz kılıyorum dediniz, peki dedi bu haliniz ne? Bu yaptığınız iş ne? Ha o başka, bu başka dedi. Bak o başka, bu başka. Onun Allah'ı başka, bunun Allah'ı başkadır diyor. İki ilah, görüyor musunuz? İki ilah. La tettehizu ilaheyn isneyn. İki tane Allah telakki etmeyin. Eğer içki Allah tarafından nehyedilmişse, ki amenna nehyedilmiştir, camide de içki bulunmayacak, caddede de içki bulunmayacak. O zaman tevhidin var. Tevhid itikadı budur. Efendim Allah camiye karışır, caddeye karışamaz. Vallahi laikliğin manası budur. Bak şu Kur'an'ı öperek yemin ediyorum ki laikliğin manası budur. Allah camiye karışır, caddeye karışamaz. Çünkü cami dindir, cadde dünyadır. Dinle dünya ayrılmıştır. Onun için rezaletler almış başını gidiyor. Ya bunları anlamadan namaz kılmayın Allah aşkına. Bu tevhid itikadını anlamadan namaza gelmeyin. Namaz caiz değildir. Hacca gitmeyin, haccınız yoktur. Bakın İmam Gazali Hazretleri 1000 sene evvel ya 10 asır evvel, 10 asır önce yazdığı El Munkızu Minad Dalal kitabında vallahi benden 10 kat daha feryat ediyor. Men yetekade enneddine ferik ve devlete ferika sümme haccel beyt sümme mate havlel kâbetil mukarreme gad mate kafiren ebeda. Bir kimse itikad etse ki din işleri ayrı, devlet işleri ayrı diye inansa, bu inançtayken haccel beyte, Beytullah'ı ziyaret maksadıyla hacca gitse, sümme mate, sonra takdir ilahiyle ölse, nerede? Havlel Kâbetil Mükerreme, Kâbe-i Mükerreme etrafında tavaf ederken düşüp Kâbe'nin duvarının dibinde ölse, gad mate kafiren ebeda, bu kişi ebediyen kafir olarak ölmüştür diyor. Yahu gelin bunu anlayın, gelin bunu anlayın. Boşuna namaz kılmayın. Boşuna Beytullah'a gitmeyin. İtikadınızı, tevhid itikadını, camide Allah, caddede başkası. Böyle Allah olmaz. Böyle itikad olmaz. Laiklik bir Müslümanı kafir yapar. Kim laikliği benimsiyorsa Allah'ı şahit tutuyorum ki o adam kafirdir. Namaz kılmasın, Beytullah'a gitmesin. Gelin şu belayı söküp atalım kafamızdan. Ben evvela kafalara hitap ediyorum. Kimse hepsi, bir sözüm yok. Beynimizden bu küfür, şirk terakkisini, iki tane ilah terakkisi olan laikliği kafadan söküp atalım diyorum. Beynimizden sökelim. Lanet edin laikliğe. Çıkarın kafanızdan, çıkarın kalbinizden. Kalbimizdeki iman tektir. Başka türlü çaresi yoktur. Bakınız bir ayet daha okuyacağım size. Okuyacağım ayet-i kerime Ahzab suresinin 3 numaralı ayetidir. Bunu da yazabilirsiniz. Ahzab suresi 3 numaralı ayet. Bakın Rabbimiz ne diyor? Ma cealallahu li raculin min kalbeyni fi cevfihi. Sadakallahul azim. Ma cealallahu li raculin min kalbeyni fi cevfihi. Allahu Teala bir insanın göğsünde iki tane kalp yaratmadı. Kalbeyni, iki kalp. Bir camiye girerken kullanacağı kalp, bir de caddede gezerken kullanacağı kalp. İki tane kalp yaratmadı. Kalp kaç tanedir? Bir tanedir. Laiklikte iki tane kalp olacak. Biri dinin, din işlerine inanacak olan kalp, bir de dünya işlerine inanacak olan ikinci bir kalp. Allah da iki tane kalp yaratmadı. Bak ayetten söylüyor. Bütün bunları anlamadan abdesti anlayamayız. Bütün bunları anlamadan vallahi namazı anlayamayız. Namaz insanı bu hakikati anlamadan hiçbir yere vallahi cennete götürmez sizi. Namaz evvela dünyayı tanzim edecek. Açın Kur'an'da namazın tarifini okuyun. Kur'an'daki tarifini söylüyorum. İnne salate, muhakkak ki namaz, bakın salat namaz demek, hayya ala salat. Muhakkak ki namaz, tenha anil fahşai vel münker. Vallahi Kur'an namazı böyle tarif ediyor. Namaz öyle bir ibadet nizamıdır ki, namaz kılınan memlekette, tenha anil fahşa, ne kadar fuhuş varsa, ne kadar haram varsa, ne kadar günah varsa, namazın kılındığı yerde bu günahlar ortadan kalkar diyor. Ha niye kalkmıyor şimdi? İnne salata, bak namaz dediğim budur. Ama camide namaz kılarken Allah adındaki otoriteye itaat ediyorsun, sokağa çıkıyorsun, parlamentodan çıkan ve Allah'a dayanmayan hükümlere itaat ediyorsun. İki tane ilah telakki etmişsen. Onun için namaz caddeye yansımıyor. Namaz çarşıya aksetmiyor. Namazın tesiri camiden dışarı çıkmıyor. Çıkmıyor, çıkmaz. Ebedi çıkmaz. Bu batıl yıkılmadan, laiklik yıkılmadan namazın hükmü ve tesiri caddeye çıkmaz. İçeride kalacak. Sen karışma diyor. O iş başka, bu iş başka. Caminin Allah'ı başka, caddenin Allah'ı da başkadır diyor. İkiden Allah kabul ediyor. Bir dinin Allah'ı, bir de dünyanın Allah'ı. Hani dünyayı Allah yaratmıştı? Efendim Allah karışmaz diyor. Allah karışmaz. Kim söylüyor bunu? Nerede yazıyor? Bana delil getir, ispat getir. Karışmadığı zaman onun sonucuna katlanacaksın. Her zaman söylüyorum. Zaman zaman tazelensin diye de tekrarlıyorum. Basın savcılığında, fi tarihinde verdiğimiz bir ifadede bir hatıramız var. Tekrar arz edeyim. Belki faydası olur, duymayan kardeşlerimiz duymuştur diye söylüyorum. Sık sık gidip geldiğim için basın savcılığındaki savcı bizi yakından tanıdı. Baktı benim örgütüm yok, eylemim yok, kötü niyetim yok, kötü fiilim yok. Bu memlekete doğmuş büyümüş bir insanız. Buranın suyun ekmeğini içmiş yemişiz. Buradaki hocalardan taallüm etmiş, Arapçamızı okumuşuz, yurt dışına çıkmamışız, hiçbir hıyanetimiz yok. Tanıdı beni yakından. Sadece okumuş olduğum ayetlerden dolayı ben mahkemelerde yargılandım. Savcı soruyor, niye bu ayet okudun? Ya Allah'ın ayeti. Allah'ın ayeti bizi alakadar etmez diyor savcı. Vallahi böyle ya. Okumayacaksın diyor. 163 vardı o zaman. Neyse, yine gazetelerden birisinde kara ses yahut irtica meselesiyle alakalı bir yazı çıkmış. Orada ismimiz geçiyor. Basın savcısı mecburen çağırıyor. Bu nedir diye soruyor sana. Gerekli ifademizi yazdı. Kalkmak istedim, kalkıyordum. Dedi ki hocam dedi, biraz kalkmayın da hem bir çay içelim dedi, hem de bir meseleyi ben sormak istiyorum şahsen dedi. Buyurun sayın savcım dedim. Laiklik dedi, biliyorsun çok tartışılıyor dedi. Sen de o yüzden gidip geliyorsun buraya, laikliğe aykırı konuşmaktan dolayı. Ancak benim dedi zihnime takılan bir şey var. Sen bir hocasın dedi. Bana bunun hakikatini dedi anlatır mısın? Diyorlar ki laiklik dinsizliktir. Laiklik dinsizliktir diyorlar bir kısım insanlar. Bir kısmı da laiklik dinsizlik değildir diyorlar. Sen hocasın dedi, bana bunun hakikatini anlatır mısın, rica ediyorum dedi. Savcı bu. 55 yaşlarında divrikli bir savcıydı, Allah selamet versin hayattaysa. Dedim sayın savcım, bu konuyla alakalı bir hayli ayeti kerime var. Bir hayli hadisi şerif var. Bütün bunları burada arz edip vaktinizi almak istemiyorum. Çünkü kapıda benim gibi ifadesini bekleyen bir sürü insan var dedi. Zaman burada çok mühim. Ancak laikliğin tarifiyle bir açıklama yapsam, cevap versem makbul olur mu dedim. Hay hay dedi. Dedim ki laikliğin tarifi şöyle, kitaplarda, beyanlarda, konuşmalarda. Ne olacak? Nedir bu? Efendim, din devlete karışmayacak, devlet de dine karışmayacak. Böyle idareye laik idare deniyor. Din devlete karışmıyor, devlet de dine karışmıyor. Hah, buna laiklik denir. Tamam hocam dedi, haklısın, pratikteki tarifi budur dedi. Savcı, hukukçu. Ancak sayın savcım dedim, görüyorsunuz ki devlet Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti'nde devlet dinin her şeyine karışıyor. Dinin her şeyine. İmamı devlet tayin ediyor, müezzini devlet tayin ediyor, müftüyü devlet tayin ediyor. Bakın Batı Trakya'da müftüyü kim seçiyor? Halk seçiyor. Türkiye'de müftüyü devlet tayin ediyor. Hani sen dine karışmayacaktın? Laikliğin tarifi buydu. Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanı'nı halk mı seçiyor, devlet mi tayin ediyor? Ne dersiniz? Vallahi devlet tayin ediyor. Hani laiklikte devlet dine karışmayacaktı? Anlattım bunları. Dedi ki hocam dedi haklısın. Biz de bu işe karışmayalım. Başımız ağrır dedi savcı. Tehlike var tabii. O zaman dedim ki tarifin iki kanadı vardı. Birisi devlet dine karışmayacak. Öbür kanadı da din devlete karışmayacak. Kanadın birisi gitti. Oraya karışma diyorsun. Bir kanat kaldı. Oradan cevap verebilirsin dedi. Dedim ki dinin devlete karışmaması halinde devlet ne olur? Diyelim ki din devlete karışmıyor. O zaman devletin bir sıfatı lazım. Ne diyeceğiz bu devlete? O anda da Allah'tan adamın ikram ettiği çay geldi. Çay gelir gelmez benim de aklıma bir temsil geldi. Temsil, yani misallendirme. Çayı getiren adam çayı böyle koydu önümüze, şekeri de yanına koydu. Biz de şekeri aldık, çaya karıştırdık, başladık içmeye. Oradan misal geldi. Dedim sayın savcım, din devlete karışmazsa neticesi ne olur? Misal olsun diye dedim, bu şu çayı vereyim. Şekeri aldık dedim, çaya karıştırdık, içiyoruz. Eğer bu şekeri çayın içine karıştırıp da içmeseydik veya şekeri çaya karıştırmasaydık, bu çayın sıfatı, niteliği ne olacaktı deyince biraz durdu. Şekersiz çay olurdu hocam dedi, başka ne olsun ki dedi. Şekersiz çay. Doğru. Herkes bunu mantıkla, akılla anlar. Bir misal daha arz edeyim dedim. Şuraya devleti, şuraya bir kase çorba koyalım. Yanına da bir tuzluk içinde tuzu koyalım. Siz de deyin ki sakın bu tuzu çorbaya karıştırmayacaksın derseniz Çorbanın ne olması lazım? Yine kendisi de tuzlu çorba olur dedi. Aynı mantık ve muhakemeyle şuraya devleti koyalım. Şuraya da dini koyalım. Sakın dini devlete karıştırmayın derseniz devlet ne olması lazım deyince gayet açıklıkla dinsiz olur hocam dedi. Dedim sayın savcım vallahi kelimeyi ben söylemedim sen söyledin. Aman bir iş, başıma bir iş açmasın dedi. Sen söyledin. Vallahi hiç unutmam efendiler şöyle biraz durdu. Dedi ki hocam dedi bu namussuzlar bizi aldatmışlar yahu dedi. Savcı söylüyor bunu. 70 senedir bu millet aldatıldı. Atlatıldı. Caminin Allah'ı başka, çarşının Allah'ı başka. İki tane ilah. Laiklik iki ilaha dayanıyor. Din ayrı, dünya ayrı. Olur mu öyle şey? Nerede yazıyor? Bana bunu ispat et bakayım sen. Bir Fransız filozofunun uydurduğu bir felsefeye niye ben itaat edecekmişim? Beni yaratan Allah varken ben kimseye itaat etmemiş. Bizi yaratan Allah'ın kanunları dururken niye ben başkasının koyduğu kanunları itaat edeyim? Onlar benim yaratıcım değil, onlar benim hiçbirim değil. Ama işte mesele burayı anlamak lazım. Burayı anlamadan namaz kılmayın, Allah aşkına kılmayın. Bu noktayı anlamadan abdest almayın. Hepsinin esası burasıdır. Laikliği zihnimizden, beynimizden söküp atmadıkça vallahi secdemiz kabul değil, billahi namazımız kabul değil, billahi haccımız kabul değil. Çünkü Allah bunu reddediyor. Namaz kılarken benim hükümlerime uyun, devleti idare ederken Avrupa'nın hükümlerine uyun diye bir ayet varsa getirsinler, ben de kabul edeyim. Böyle şey yok. Hepsinin hükümlerini Allah koymuştur. Hepsinin esasını, prensibini Allah koyduğuna göre bunlara itaat etmekte mükellefiz. Başka türlü bir itikat ve inanç bizi ebediyül ebed cehenneme götürür. Allahu Teala muhafaza buyursun. Amin. Cemaatimiz hayli kalabalıklaştı. Safların sıklaşmasını istiyorlar. Allah razı olsun. Şöyle yine kalkalım isterseniz. İyice sıklaştıralım. Bakın ayakta kalanlar var. İleriye geriye bakanlar var. Hiç boşluk bırakmayacak şekilde saflarımızı düzeltip oturalım. Demek ki Müslümanın itikadına göre nasıl yaratıcı tek ise ikinci bir yaratıcı yoktur. Yaratıcı Allah tek bir Allah'sa yönetici olarak da Allah'tan başkası yoktur. Yaratan da yaratmanın kanunlarını koyan da Allah'tır. Yönetmenin kanunlarını koyan da Allah'tır. Böyle inanmaya tevhid denir. Yaratan Allah olsun ama yöneten biz olalım desen bunun adı şirktir, müşrik olmaktır. Yaratıcı Allah ayrı olacakmış, yöneticisi başka. Allah yarattığı insanı ne zaman başıboş bırakmış? Bana bunun kitabını getirsinler. Desinler ki efendim Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Allah diyor ki ben insanları yarattım. Ondan sonra dünyaya gönderdim. Nasıl isterlerse öyle yaşasınlar. Nasıl isterlerse öyle devlet kursunlar. Nasıl isterlerse öyle hükümet kursunlar diye bir ayet var desin. Bütün iddiamdan vazgeçeceğim. Yok böyle bir şey. Tam aksine Kur'an bütün vücuhatıyla, bütün hakikatiyle yaratanın da yönetenin de Allah olduğunu söylüyor. Lehül halku vel emr. Yaratmak da Allah'ındır, emretmek de Allah'ındır. İkinci bir kudret, ikinci bir otorite, ikinci bir kanuni merci bir Müslüman kabul edemez. Bu itikat tevhid itikadı. Bu itikada ulaşmadan Allah'a ulaşmak mümkün değil. Allah'ı tanımak da mümkün değil. Allah'ı Kur'an bize böyle tanıtıyor, bize böyle anlatıyor, bize böyle telkin ediyor, talim ediyor. Başka türlü mümkün değil. Kardeşler, bu inanca göre Geleyim dersin başına, camide dünya kelamı konuşulmazmış. Efendiler, işte bu batıl felsefe camilere kadar bulaşmış dedim. Camide Müslümanların ihtiyaç duyduğu her mesele konuşulur. Bir Müslümana diyelim ki bir ev lazım, ev alacak. Bu evin evsafı, metrekaresi, kaça satıldığı, kaça alındığı, eğer bu Müslüman kardeşimiz evi alacak iktidara sahip değilse ona yardımcı olmayı, yardım toplamayı, destek olmayı, bütün bu meseleleri nerede konuşmamız lazım? Camide konuşmamız lazım. Çünkü bir Müslümanın eve sahip olması, mülkiyetinin bulunması dinin bir hükmüdür. Bir Müslümanın varlık sahibi olması, dünyaya, eşyaya, maddeye sahip olması dinin dışında mıdır? Dinin içindedir. Niye? Bir Müslüman zengin olmalıdır ki zekat versin. Bakın Cenab-ı Hak zekatı nereye dayamış? Dünya malına dayamış. Zengin olasın tabii ya. Nasıl dünya kelamı konuşulmalımış camide? Altın burada konuşulur, gümüş burada konuşulur, her şey burada konuşulur. Çünkü dinle dünya bir bütündür İslam'a göre. Dinin Allah'ı başka, dünyanın Allah'ı başka değil ki ayrı ayrı yerlerde konuşasın. Mesela gayet basit. Hatta elfaz-ı küfür diye bazı kitaplar var. Bahusus İmam Birgivi Hazretleri bu konuya çok ehemmiyet vermiş. İnsanın iki dudağının arasından çıkan bazı sözler var ki o sözü kullanan kişiyi kafir yapar diyor. Allah korusun. İki dudağın arasından çıkan öyle sözler var ki. Mesela geçenlerde işte bir haber programında gazeteci Mehmet Ali mikrofonu uzatıyor bir generale. 12 Eylül generaline uzatıyor. Efendim Türkiye'de demokrasi yerleşti mi sizce? Askerler bir daha müdahale ederler mi? Dediğinde general cevap verdi, biliyorsunuz takip edenler görmüştür. Zannetmiyorum dedi. Demokrasi yavaş yavaş yerleşiyor. Askerler dedi kolay kolay daha bir şey yapmazlar ama Allah korusun şeriat akımları ilerlerse o zaman icap eder dedi. Bakın Allah korusun şeriattan diyor. Allah insanı bir afetten, bir yangından, bir felaketten korusun denir. Şeriat afet midir ki ey zalim oğlu zalim Allah korusun diyorsun. Bakın kelimeye bak. Bu kelime çıktığı andan itibaren vallahi kafir olur adam. Allah korusun şeriat. Şeriat Allah'ın hükmüdür, nizamıdır be. Allah bizi Allah'tan korusun denir mi? Korkunç cehalettir yani. Bazı sözler var ki iki dudağın arasından çıkar çıkmaz sahibini kafir yapar. Böyle dolu kitaplarda. Bazı yersiz dualar, mesela dua, Allah razı olsun diyorsun. Allah razı olsun sözü dua mıdır değil midir? Nedir bu söz? Duadır. Ama duayı yerinde yapmazsan dinden çıkarsın. Gayrimüslim bir adam, bak gayrimüslim, Ermeni, Kirkor, Mirkor, neyse bir gayrimüslim adam, sana 10 tane apartman bağışlasa, Manukyan diye bir rezil var, bir Manukyan, kerhane işletmecisi, bu kadın size, Müslümanlardan birisine, bilmem içinde 200 tane dükkan bulunan bir han bağışlasa, han bağışladı, bir Müslümana bağışlıyor olabilir diyelim, Müslüman dua makamında Allah senden razı olsun derse, razı olsun dediği de bir Hristiyan, bir Ermeni, bir rezil, Allah senden razı olsun derse bu sözü dudağından çıkarttığı dakikadan itibaren o Müslüman kafir olur. Çünkü Allah'ın kafire rızası var mı? Siz söyleyin. İman etmemiş, Müslüman olmamış bir insandan Allah razı mıdır ki sen razı olsun diyorsun? Cahil ol cahil. Bak duayı nerede yapacaksın? Kelimeyi nerede kullanacaksın? Sözü nerede sarf edeceksin? Bütün bunlar ilim ister, bilgi ister. Harama helal diyemesin, helala haram diyemesin. Umumhane işletiyor karı, en yüksek oranda vergi veriyor ve her sene vergi rekortmeni ilan ediliyor. Geçenlerde bu konu konuşurken birisi orada helal olsun bu karıya demesin mi? Bak helal olsun der demez imandan çıktı. Neye helal olsun diyorsun? Bunun bütün kazancı fuhuştan, bütün kazancı haram. Senin harama helal dene ne hakkın var? Helal olsun diyor. Bir kelime bak. Harama helal diyen vallahi kafir olur. Bak yeminle söylüyorum. Dikkat etmek lazım. Haramdan para kazanıyor adam, harama harcıyor. Af buyur, kumardan kazanıyor, kumara yatırıyor. Böyle bir adamı anlatırken ne diyorlar? Efendim haydan gelen huya gider. Bir de cahil kardeşim, hay dediğin kimdir, hu dediğin kimdir? Hay Allah'tır, hu Allah'tır. Hiç Allah'tan ya Allah'a gider kelimesinin yeri midir bu söz? Haydan gelen huya gider. Hay Allah'ın ismidir. Ya hayyu ya kayyum demiyor musunuz? La ilahe illa hu, bak hu Allah'tır. Haydan gelen huya gider demek, Allah'tan gelen Allah'a gider demektir. Ne alakası var haramla maramla? Ne olacak bu ümmeti Muhammed'in hali? Ne olacak bu Müslüman'ın diyenlerin hali? Bu cehaletle, bu gafletle, bu sapıklıkla hangi cennete gidiyorsunuz? Ezan-ı Muhammed'i okundu, uzatmayayım inşallah. Haftaya bu konuyu inşallah devam ettireceğiz. Çok daha mühim gelişmeler var. Bu gelişmeleri de mevzumuza dahil ederek konuyu daha geniş ve daha değişik açılardan devam edeceğiz. Allah-u Teala cümlemize medet inayet eyle inşallah. Kardeşler Allah razı olsun. Camimize geldiniz, vaaz ve sohbetimizi dinlediniz. Sizi kurban konusu fazla önemli olan bir konu değil. Yani birkaç mesele var, onu haftaya inşallah arz edeyim. Kurbanla ilgili bazı böyle anlaşılmıyor gibi görünen bazı reçeler var. Haftaya temas edeyim. Ha bir de Allah nasip ederse bu akşam biliyorsunuz, bu akşam oluyor. Önümüzdeki cuma, cumayı cumartesiye bağlayan akşam, Allah nasip ederse fetih gecesi. İstanbul'un fethinin hani 500 küsur aklıma gelmiyor. Yıl dönümü münasebetiyle her yerde fetih geceleri düzenlenecek. Allah nasip ederse biz de Umraniye çapında ve belki İstanbul çapında bir fetih gecesi düzenleyeceğiz. Ancak ben şart koştum müftülükte. Dedim ki konuşmalarımızı sınırlandırmayacaksınız. Bana 3 saat vereceksin dedim. 3 saat benim zamanım olacak. Öyle bir saat olmuyor. Sıkıştırma. Saatine bakmayacaksın hiç. Fetih gecesi. Hiç olmazsa o gece biraz sabırlı olalım da birbirimizi sıkıştırmayalım. Efendim Naim Karaman Hoca 2 saatte konuşsun dedim. Yani birbirimizin saatlerini yemeyelim. Kim ne kadar konuşmak istiyorsa o kadar konuşsun. Kabul ettiler. İnşallah ben 3 saat müddet aldım. 3 saatimi dolduracağım. Diğer bir kardeşimiz Karaman Hocam 2 saat belki şey edecek. Bir diğer kardeşimiz belki 2 saattir. Ama böyle 5-6 saat inşallah güzel bir fetih gecesi düzenleyeceğiz. Bunu da düşündük, taşındık. Biliyorsunuz İmes Camisi var şu ileride, sanayi camimiz dediğimiz, daha evvel oradaydım. Kısa bir zaman için değişiklik yaptık. O caminin adı, bu sanayideki caminin adı biliyorsunuz Akşemseddin Camisi. Akşemseddin de kimin hocası? Fatih Sultan Muhammed Han'ın hocası. O isme hürmeten o geceyi İmes Camisi'nde düzenleyelim dedi arkadaşlar. İnşallah tertipler hazırlasınlar, yapsınlar. O gece orada buluşalım nasip olursa. Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece. Haftaya tabii. Bugün ayın kaç oluyor? 21 mi oluyor? 28 Cuma'da olacak. 28'i 29'da bağlayan gece olacak. O gece inşallah fetih nedir? Fatih kimdir? Muazzam hac meselesi de devreye girecek inşallah. Geniş bir açıdan meseleye bakacağız. Buraya gelmişken size yine bir yardım, bir hayır davetinde bulunayım. Camimizin akşam namazı sonra, akşam ya, akşam namazını kılıp başlayacağız fetih gecesini, soruyor kardeşimiz de. akşam namazından sonra başlamak lazım. Çünkü yatsıdan sonra geç olur. Geç olur, çok geç olur. Vasıta filan bulamayanlar olur, sıkıntılı olur. Akşam namazını kılıp başlayacağız inşallah. Şimdi camimizin dernek mensupları, koşuşan, çalışan kardeşlerimiz şöyle bir not bize verdiler. Camimizin şu anda 40 adet penceresi. 40 adet penceresi var üstte, etrafta. Bu pencerelerden her birisini Müslüman kardeşlerimize Allah için satmak istiyorlar. Hali, vakti yerinde olan kardeşlerimiz Allah adına, Resulullah adına bu pencerelerden birer tane satın alsınlar. Her bir pencere 750 bin liraymış. Allahu Teala bu pencerelerden satın alan kardeşlerime kabirde yatarken cennette bir pencere açsın inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي العاصية بتقوى الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله فمن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون Sadakallahul Azim. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, hutbemizde Allah ve hükmüne göre Allah olsun, o söz çıkmadan evvel mümin olan kişiyi söz çıktıktan sonra kafir olmasına sebep oluyor. Çünkü bir kimse nasıl ki kelimeyle kafirken Müslüman oluyorsa, diyelim ki ehli küfür bir adam yahut henüz Müslüman olmamış bir kimse neyle Müslüman oluyor? Hepimiz biliyoruz, kelimeyle. Hangi kelimeyle? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü kelimesiyle. Bu kelimeye ne diyoruz? Evet diyoruz. Demek ki kafirken Müslüman olmak isteyen adam da yine kelimeyle Müslüman oluyor. Müslümanken yine kelimeyle kafir olabilir. Kafir de Müslüman olurken kelimeyle, Müslümanken kafir olan da yine kelimeyle. Aman kelimelere dikkat edelim. Kelimelere çok dikkat edelim. Kelimelerin derecesine göre, şiddetine göre, kuvvetine göre kişi Allah korusun küfre düşer, nifaka düşer, yahut fasık olur, facir olur, günahkar olur, mücrim olur, bir sürü noksanlıklara uğrar. İşte bunlardan birisi de, demin temas edeyim dedim, ezan okundu, kestim. İmam Birgivi Hazretleri bu kelimelere çok ehemmiyet vermiş ve bununla alakalı kitap yazmış. Elfaz-ı küfür. İnsanı küfre sürükleyen sözler. Elfaz, lafız. Lafız demek, söz demek. Bir tanesi şu. Bir kimse Allah'ın haram ettiği şeye, Allah'ın nehyettiği, haram ettiği şeye hamdü sena edemez. Elhamdülillah sözü Allah'ın helal ettiği şeyler için kullanılır. Mesela bir adam dese ki elhamdülillah ben 5 vakit namazımı kılıyorum. Bu söz yerindedir. Ama bir adam dese ki elhamdülillah ben namazını yaz kılmıyorum. Bu söz yerinde midir? Felakettir. Felakettir. Bu da cehaletten kaynaklanıyor tabii. Aynı şekilde bu söze benzer sözler var. Adam konuşma arasında, sohbet arasında işte servetten bahsediyorsunuz, maldan, mülkten, menkul, gayrimenkul varlıklardan bahsediyorsunuz. Orada cahil bir kardeşimiz kalkıyor, Allah'a hamdolsun ki diyor, elhamdülillah diyor, benim malım, mülküm yok diyor. Bu yanlıştır. Elhamdülillah diyor, benim dünyalık bir şeyim yok. Elhamdülillah benim malım, mülküm yok. Bunu söyleyen adam vallahi cahildir. Evvela dininin cahilidir. Benim malım, mülküm yok, servetim yok, elhamdülillah demek insanı bir dalalete götürür. Niye? Biliyorsunuz İslam'ın şartı en pratik ifadeyle 5'tir diyoruz. Birincisi kelime-i şehadet, ikincisi namaz, sonra oruç, sonra hac, sonra zekat geliyor, öyle değil mi? İslam'ın 5 şartından 2 tanesi ancak neyle eda edilebilir? Malla, servetle, mülkiyetle, hacca gitmek ve bir de zekat vermek ancak zengin olmayı gerektirir. Hatta kurban kesmek de biliyorsunuz yine iktidarının olmasını gerektirir. Zekat verecek seviyeye, hacca gidecek seviyeye, kurban kesecek seviyeye gelmek için bir Müslümanın çalışıp zengin olması Allah'ın hoşuna gider mi, gitmez mi? Bak, Allah'ın hoşuna giden şeye sanki bunun aksi şekilde oturup da çalışmayıp, çabalamayıp, gayret göstermeyip, sebeplere yapışmayıp da zekat verecek hale, hacca gidecek hale gelmemesi bir insanın Allah'ın hoşuna giden bir hal değildir. Allah'ın hoşuna gitmeyen şeye elhamdülillah denir mi? Denmeyecektir. O halde bir Müslümanın mülkiyeti, varlığı, serveti, sıhhati ibadet etmesi ve Allah'a kul olması açısından büyük ehemmiyet taşıyor. Fakir insanlar, mülkiyeti olmayan, serveti olmayan, maddi varlığı olmayan bir Müslüman ne yaparsa yapsın, İslam'ın 5 şartından 3 tanesini ancak yerine getirebilir. Zekat ile haccı eda edemez. Ama varlıklı, servetli, gayretli bir Müslüman İslam'ın 5 şartında 5'ini yerine getirebilir. Allah katında İslam'ın 5 şartını yerine getirenle 3 şartını yerine getiren eşit sayılır mı? Vallahi sayılmaz. Bakın. Demek ki otomatik olarak İslam zengin olmayı emrediyor. Fakirliği vallahi reddetmiştir İslam. Miskinliği, pişkinliği, fakirliği, sefilliği kitaptan silmiş İslam. Hatta çok tehlikeli olarak bir hadis-i şerifte Efendimiz ki çok sahih hadistir. Kâdel fakru en yekûne küfrâ. Kafirlikle fakirlik neredeyse aynı noktaya gelecektir diyor Peygamber. Vallahi böyledir. Kafirlikle fakirlik neredeyse aynı çizgiye gelecektir. Çok tehlike. İslam'ın şartlarını, İslam'ın feraizini, İslam'ın vücubatını, gereklerini yerine getirmek serveti gerektirir. O halde camilerde bir Müslüman şirket, diyelim ki 10 arkadaş toplanıp şirket kuracağız. Bunu camide rahat rahat konuşabiliriz. Şirket. Şirket kurmak İslam hukukunun içinde var mı yok mu? Var. Niye camide konuşulmasın? Hocam biz duymuşuz ki camide dünya kelamı konuşulmazmış. Onu cahiller söylüyor. İslam söylemiyor ki. Falan köye yol yapacağız. O yolu nasıl yapacağımızı camide konuşuruz. Burası bir toplantı yeridir. İslam'ın, Müslümanların bütün dünyasıyla, diniyle alakalı bütün meselelerini burada görüşebiliriz. Peygamber zamanında cami böyleydi. Yalnız günde 5 defa açılan, 5 defa kapatılan, yatılıp kalkılan yer değildi camiler. Katiyen böyle bir şey yok. Ama demin dediğim batıldan dolayı, din işleri ayrı, dünya işleri ayrı felsefeyi batılasından sonra camilerde sadece ezandan ezana açılan, namazdan namaza kullanılan birer sessiz, dünyaya ait hiçbir şeyin görüşülmediği tenha yerler haline gelmişlerdi. Böyle bir cami yok İslam'da. Cami bütün dünyevi, siyasi, idari, askeri her meseleyi görüşülmeye uygun bir mekan olarak bütün nikahlar camilerde kıyılmıştır. Vallahi hadis-i şerifte Efendimiz emrediyor. اَعْلُنُ النِّكَاهُ وَجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ diyor Peygamber. Nikahlarınızı büyük cemaat huzurunda yapın. وَجْعَلُوهُ o nikah merasimini icra edin. فِي الْمَسَاجِدِ mescitlerde. Nikah merasimi camide olur. Nikah akdi, yani damat ile gelinin vekilleriyle nikah sözleşmesi camide yapılır. Bütün nikah merasimini Peygamberimiz camide yapmıştır. Ama işte laikliğin kabulünden sonra cami ile cemiyet ayrılmış. Cemiyet başka yola, cami başka yola. Olmaz öyle şey. Allah-u Teala bu görüşü, bu düşünceyi, bu uygulamayı vallahi kökünden reddediyor, kabul etmiyor. Asla Müslümanın kalbinde camideki ibadet hayatıyla caddedeki ibadet hayatı ayrı olarak telakki edilmiyor. Haram olan şey camide de haramdır, dışarıda da haramdır. Günah olan bir şeyi camide de yapmak günahtır, caddede de yapmak günahtır. Efendim cami başka, çarşı başka. O zaman caminin Allah'ı başka, çarşıdaki başka demek istersin. O mana çıkıyor. Haram her yerde haramdır. Günah her yerde günahtır. Pislik her yerde pisliktir. Ramazan-ı Şerif'in son haftasıydı. Çarşı camiinde vaaz ediyorum. Teravihten önce. Caddenin pisliğinden bahsettim. Çamur mu çamur cadde. 4 adım temiz olarak giremiyorsun. Paşana, her tarafına çamur sıvaşıyor. Çamur bulaşıyor. Çukur mu dersin, çamur mu dersin, çöplük mü dersin? Sokaklar, caddeler felaket. Yok mu bu caddelerin sorumlusu? yok mu çarşının, pazarın sorumlusu, yok mu buranın belediye reisi filan demeye başladım. Camide arka saflardan birisi, camiye siyaseti sokmayalım hocam demesin mi cahil oğlu cahil? Ula camiye pislik sokulmaz, camiye necis sokulmaz, camiye cünüp sokulmaz. Siyaset pislikse zaten sokulmaz. Siyaset pislik midir? İnsanlar idaresi demektir. Yönetim demektir, idare demektir. Ben Müslümanların yönetimini camide konuşmayacaksam kilisede mi konuşacağım? Müslümanın yönetimi, idaresi, sevkü idaresi, sokağı, caddesi, tahareti, temizliği camide konuşulmayacak da nerede konuşulacak? Bakın cami anlayışımız ne kadar kısırlaştırılmıştır. Ne kadar İslam'ın öz ruhundan ve esprisinden ne kadar uzaklaştırılmıştır. Bunlar çirkin sloganlardır, yanlış şeylerdir. Müslümanı ilgilendiren her şey camide konuşulur. Dünyasını da ahiretini de. İslam'da dünya ayrı, ahiret ayrı değildir. Efendimiz ne diyor? Dünyayı ve ahireti birbirinden ayırmanız mümkün değil. Ancak derecelidir. Dünyaya, dünyada kalacağınız kadar çalışın. Ahirete de, ahirette kalacağınız kadar çalışın. Ne güzel ölçü getirmiş, görüyor musunuz? Dünyaya çalışın, çalışmayın diye yok. Ama ne kadar çalışayım ya Resulallah, nasıl çalışayım? Dünyaya, dünyada kalacağın kadar. Ahirete ne kadar çalışayım? Ahirete de, ahirette kalacağın kadar. Bak ölçüyü koymuş işte. Prensipleri getirmiş İslam. Onun için dünyamızı da camide konuşacağız, ahiretimizi de camide. Çünkü tek Allah'a inanmışız. Dünya da Allah'ın, ahiret de Allah'ın. O başkasının, o başkasının değil ki ben ayırayım bunları. Bu düşünceyle hareket etmek lazım. Fazla uzatmadan inşallah önümüzdeki derse ve hutbeye daha değişik konularla huzurumuza çıkmak üzere. Ela inne ahsenel kelam ve eblegan nizam. كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام اللهم ارحمنا Elhamdülillahi hamdel kamilin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in İbadallah İttakullaha fis sirri vel alen Vectenibül fevahişe ma zahara minha ve ma batan İnnallaha ve melaiketehu yusalluna alen nebi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد